2,79 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dla naszego lotnictwa to skok w nadprzestrzeń. W Dęblinie dziś podpisanie umowy na zakup F-35. Za chwilę relacja naszego reportera. Do 9 lutego LOT zawiesza rejsy do Chin. Jeszcze do północy można głosować na najlepszą piosenkę z okazji rocznicy Polskiego Radia. To mają być oczy naszej armii. W bazie lotniczej w Dęblinie rozpoczyna się uroczystość podpisania przez rząd umowy na kupno 32 amerykańskich myśliwców F-35. Warte są ponad 4,5 miliarda dolarów. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, co potrafią te maszyny? Samoloty F-35 to tak zwane maszyny piątej generacji, trudne do wykrycia przez radary. W razie zagrożenia mogą prowadzić działania rozpoznawcze na dalekich tyłach wroga, wyjaśnia Krzysztof Wilewski z Polski Zbrojnej. To jest samolot skonstruowany nie do walki z myśliwcami przeciwnika. Armie chcą go wykorzystywać do przełamywania jego obrony przeciwlotniczej. Ta maszyna ma takie, a nie inne właściwości stealth, po to, by podlecieć jak najbliżej niezauważona, no i zbombardować dany obiekt. Takie troszeczkę oczy dla innych rodzajów wojsk. Samoloty F-35 mają też współpracować z systemem Patriot i na przykład naprowadzać rakiety. Żeby nowe maszyny w pełni mogły zostać wykorzystane, nasza armia będzie musiała jeszcze rozwinąć specjalistyczny wojskowy system informatyczny. Polscy piloci po raz pierwszy polecą F-35 za 6 lat. Dziś w Dęblinie można zobaczyć model należący do włoskiej armii. Choć jest trudny do wykrycia dla radarów, to tutaj trudno go przeoczyć. Jest niewyobrażalnie głośny i zaskakująco duży. Mierzy około 15 metrów długości, jest szeroki na 10. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Do 9 lutego nie będzie rejsów lotu do Chin. Powodem jest zawieszonych połączeń, jest epidemia koronawirusa w państwie środka. Dziś wyleci ostatni samolot do Pekinu. Jutro w drogę powrotną zabierze do Polski tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić do kraju. Do Warszawy powrócą także załogi polskich linii lotniczych LOT. Rzecznik przewoźnika Michał Czernicki powiedział, że decyzja o zawieszeniu lotów jest podyktowana troską o bezpieczeństwo. Połączenia do Chin zawiesiły także inne linie lotnicze, m.in. British Airways, Lufthansa, Finnair, KLM i Air France. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Polsce z powodu podejrzenia zarażeniem kilkanaście osób jest w szpitalach. Ponad 500 stale monitorują służby sanitarne, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na naszej stronie Ministerstwa Zdrowia jest lista wszystkich w Polsce szpitali zakaźnych. Dlatego apeluję do Państwa, aby osoby, które były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która przebywała w Chinach i posiadają wysoką gorączkę, powyżej 38 stopni i występuje kaszel czy też duszność, zgłaszali się do oddziałów zakaźnych. Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych w Chinach wzrosła do 213, zarażonych jest prawie 10 tysięcy osób. Elektrownia Łaziska na Śląsku w całości korzysta z polskiego węgla, mówi rzeczniczka Tauron Wytwarzanie. Związkowcy z sierpnia 80 blokują tory w rejonie tej elektrowni. Jak mówią, polski węgiel zalega na zwałach, a importowany jest surowiec z Rosji. Patrycja Hamera zapewnia, że Tauron w Rosji węgla nie kupuje. Węgiel, który kupuje Tauron, kupowany jest od polskich przedsiębiorstw. Są to spółki Skarbu Państwa. Węgiel spalany w łaziskach pochodzi w około 60% z kopalni Bolesław Śmiały. Pozostała część to węgiel z kopalni Tauron Wydobycie oraz węgiel, który dostarcza Węglokoks, głównie z kopalni Bobrek Piekary. Rafał Jedwabny z sierpnia 80 mówi, że połączona taśmami z kopalnią elektrownia nie odbiera zakontraktowanego węgla, lecz importuje. Przyjeżdża tutaj węgiel z importu. Wagony wjeżdżają tutaj z Gdyni. Chyba, że ze Śląska wywożą węgiel do Gdyni, na Gdyni przeładowują i przywożą go z powrotem. W tym roku być może jeszcze nie zdążyli przywieźć rosyjskiego, tylko inny węgiel importowany, ale na pewno jest to węgiel importowany, bo tutaj były wagony, gdzie mieliśmy zdjęcia, przychodziły z Gdyni wagony z węglem. Związkowcy mają protestować do późnego popołudnia. To ostatnia szansa na udział w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Jeszcze do północy można głosować na piosenki wybrane przez dziennikarzy jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Do głosowania zachęca szef redakcji muzycznej programu drugiego Polskiego Radia Andrzej Sułek. Na naszej stronie internetowej 95 piosenek czeka na Państwa ostatnie głosy, a walczymy o to, by te najlepsze piosenki, te najbardziej przez Państwa ukochane, zyskały nowy kształt brzmieniowy, żeby wzięli się za ich aranżację na nowo Adam Sztaba i Krzysztof Herdzin, a to wszystko znajdzie się na nowym albumie wydanym przez Polskie Radio, które to album, mam nadzieję, będzie nas cieszyć do stulecia i jeszcze dłużej. Listę piosenek możemy znaleźć na stronie 95.polskieradio.pl. Wyniki głosowania poznamy jutro, dokładnie w rocznicę nadania pierwszej audycji w Polsce. To był serwis Trójki.

starts here. Trudno w przestrzeni muzyki elektronicznej o bardziej wymowne nagranie na początek Weekendu. Z płyty Battle Living Truth Chemistry, The Weekend Starts Here, czyli utwór z pierwszego albumu Fatboy Slima, wydanego w roku 1996. I przyznam, że raczej nieczęsto spotykam ustną harmonikę w muzyce elektronicznej, zatem Państwo pozwolą, sięgam po ten instrument jeszcze raz, zwłaszcza, że to nagranie pojawia się w nagramie pierwszy raz. Całość jednak zainicjuje wiolonczela. Był rok 1997. Little Milton Campbell. Legends to tytuł tego utworu, który mogą Państwo pamiętać między innymi z reklamy jeansów, która emitowana była w telewizji na przełomie wieków. No ale całość nagrania znalazła się na trzecim albumie Sacred Spirit zatytułowanym Volume 2 Culture Clash. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim zwycięzcy tegorocznych nagród Grammy w kategorii najlepszy taneczny album z muzyką elektroniczną. Album, który swoją radiową premierę w naszym kraju miał właśnie w Anagramie. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. Eve of Destruction. Tym utworem rozpoczyna się płyta duetu The Chemical Brothers, zatytułowana No Geography. Płyta, którą jurorzy Grammy wybrali jako tę najlepszą staneczną elektroniką za rok 2019. Ale Ed Simons i Tom Rowlands, czyli panowie z The Chemical Brothers, przytulili także statuetkę za najlepsze taneczno-elektroniczne nagranie. Wybór padł na Gotta Keep On. tears, like tears. And the rain comes down like tears, like tears. And the rain comes down like tears, like tears, like tears. Got to keep on z najmłodszej płyty The Chemical Brothers zatytułowanej No Geography. Ale płyta to dopiero początek, bo dziś znacznie większą uwagę przywiązuje się do występów scenicznych. Chemiczni od lat robią to doskonale, tym razem wspomagając się wizerunkiem Tomasza Kota. Jego zmapowaną, że się tak wyrażę, twarz można zobaczyć podczas trasy promującej No Geography. Zatem jeśli mamy polski akcent w tym przedsięwzięciu, no to chciałem przywołać teraz fragment rozmowy z panem Tomaszem, którą zarejestrowałem w maju ubiegłego roku. Rozmawialiśmy o tym, jak doszło do tej współpracy oraz jak wykorzystano jego sylwetkę i jego oczywiście talent, mówi Tomasz Kot. Spełniło się jedno z takich moich marzeń. Przez chwilę tak w Cannesie czułem, a przy okazji The Chemical Brothers to było zupełnie niespodziewane. Poczułem się jak reprezentant Polski. Był taki moment w moim życiu, bo myślałem sobie, o kurde, w ogóle to ciekawe, co to za uczucie, nie? I pamiętam, że jak wszedłem na halę i zobaczyłem inne części wizualizacji, zobaczyłem super sprawnych ludzi, takich naprawdę, czułeś było, że to jakaś grupa akrobatyczna i pytam, kto to jest, o co chodzi. Oni mówią, że to jest stworzona na 3 dni taka grupa performerów, tancerzy, różnych ruchowców z całej Wielkiej Brytanii, a ty nam jakby dodajesz taki jeszcze międzynarodowy wymiar, nie? I nagle po chwili się pojawia hasło Ladies and Gentlemen, z nami jest Tomasz Kot z Polski, nie? No i wszyscy brawo, i tak mówię, wow, nie? No i od tej pory taka panika wręcz przyszła, naszła mnie, bo lip-sync jest bardzo trudny. Lip-sync to jest dostrajanie własnych ust do czyjegoś wokalu. Więc kiedy wstępnie mi proponowali tą robotę, to ja mówię, kurde, oczywiście, że tak. Chcę to przeżyć, ten dreszcz, bo taki jest ten rok też, że mam co chwilę zadania, które mnie gdzieś tam wrzucają na tą falę i tam się ledwo na tej desce próbuję jakoś utrzymać. I oczywiście, że chcę to przeżyć. I on mówi, czy robiłeś kiedyś lip-sync? A ja mówię, debiutowałem w zasadzie lip-syncem, bo to był film o bluesmenie i znałem na pamięć jego utwory, więc pamięć ciała, pamięć szczęki jest i damy radę, nie? Okazuje się, że ten wokal to jest jakiegoś Amerykanina, który ma też taką swoją jakąś manierę, nie? Więc od tego momentu, jak ogłosili, że jest z nami Tomasz Kot z Polski, pomyślałem sobie, wow, stary, daj radę, nie daj ciała, oni są zmęczeni, to widać. Tam było mnóstwo wysiłku i ja byłem na sam koniec. Ok. Okej. Okay. Rozumiem, że deklamuje pan tekst, który pojawił się na płycie No Geography. To jest... Tak. Sam utwór No Geography jest jakby takim moim utworem, bo tam inne grupy się zajmowały innymi utworami. Ja usłyszałem coś takiego, wiesz, jakby zależy nam strasznie na kimś, kto ma takie w miarę charyzmatyczne spojrzenie. Znaczy mówili charyzmatyczne spojrzenie, ja sobie sam umniejszam. Zależy nam na jakimś takim rodzaju, nie wiem, jakiś duchowy przewodnik i tak dalej, więc robiłem dwie wersje. Najpierw ostra, agresywna i no i to było w miarę tam, robiłem takie diable oczy i tak dalej, nie? I w pewnym momencie z Adamem, którego poznałem przy innej pracy w październiku podczas serialu World on Fire, on był reżyserem, i on mówi, ciężkie czasy są na świecie, zróbmy na jasno, nie? Więc ja po prostu zapodałem drugą wersję z taką jaśniejszą, że jest to jakiś przekaz, No Geography, Yumi i tak dalej, i tak dalej. Jest to kulminacyjny moment koncertu, no tytułowy utwór jakby jest taką forpocztą całej płyty. Jest to jakiś bardzo emocjonalny moment. Tak, wspominał współpracę z Adam Simonsem i Tomem Rowlandsem. Tomasz Kot. Jego podobiznę można zobaczyć podczas koncertów chemicznych promujących płytę No Geography. Program trzeci. W zeszłym tygodniu za sprawą wrocławskiego skalpela przyglądaliśmy się wytwórni K7, która będzie na całym świecie promować zapowiadany na marzec najnowszy album Highlight. Przywołałem również w miniony piątek kilku artystów, którzy właśnie w K7 publikują swoje płyty. I w tej opowieści zabrakło płyty, którą zabieram ze sobą do Szklarskiej Poręby na festiwal Trójka Górą. I tak w nocy z 15 na 16 lutego wspólnie z Hilkiem Wroną zagramy dla Państwa set DJ-ski. Impreza odbędzie się w hotelu Bornit, rozpocznie się o godzinie 22 i potrwa do 4 rano. Ci z Państwa, którzy nie będą mogli dotrzeć osobiście, mogą włączyć Trójkę, ponieważ planujemy transmisję tego występu od północy przez kolejne 4 godziny. A przed nami jedna z gwiazd K7, czyli zespół Soul Club, który po emisji zawędruje do mojego case'u. Future for Love i Soul Club w dzisiejszym anagramie. Jako jeden z przykładów tego, co pojawi się z 15 na 16 lutego w trakcie mojego setu DJ-skiego podczas festiwalu Trójka Górą. Teraz chciałbym w pewien sposób nawiązać do artysty, który również publikuje swoją muzykę w labelu K7 i przedstawić bardzo ciekawy winyl nagrany właśnie z jego udziałem. Hi, this is Henrik Schwartz and you're listening to Trójka. With me once again, you can have it once again, you can have it all once again, it's just natural to share once again, it's important that you care once again, bring it back to me once again, bring it back to me once again, bring it back to me once again. Back to me once again. Sometimes it's getting too much. Getting too much. Let's start all over once again. Take your time once again. Take your time. Kuniyoki and Fumio Itabashi z gościnnym udziałem Henryka Schwarza w utworze Once Again. Powoli mówię do usłyszenia, chcąc jednocześnie zwrócić Państwa uwagę na najbliższe spotkanie w audycji. Potwójne pasmo przenoszenia. Państwa i moim gościem będzie Igor Fleischer, z którym przeanalizujemy elektroniczną część festiwalu Snowfest, na którym stawiamy nasz trójkowy znak jakości. Zaczynamy w niedzielę, kilka minut po północy. Teraz rzecz jasna, kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Autopromocja. Adrian Brody po prostu się mnie bał. Może nawet przez chwilę myślał, że nie wiem, nie jestem aktorką, że jestem po prostu naturszczykiem wyciągniętym tutaj z naszego społeczeństwa, który zagrał. On był przerażony mną. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktorka Katarzyna Figura. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności.